afstandelijke van je, dat moet er eerst wel een beetje vanaf. Snap je? Sorry? Dus, Je wil op je organisatie kunnen vertrouwen. Maar ook uw medewerkers lopen risico op ongewenst gedrag. Hofman onderzoekt de signalen, waardoor u passende maatregelen kunt nemen. En zo zorgt u voor een veilige werkomgeving. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Vraag je, hoe breng je basisschoolleerlingen van een corona-achterstand naar een rekenvoorsprong? Met de cursus Foutloos Rekenen voor basisscholen leer ook uw leerlingen foutloos rekenen. Ga naar foutloosrekenen.nl, een cursus van het Nederlands Mathematisch Instituut. Seksuele intimidatie. Hofman zorgt voor een veilige werkomgeving. Verdwaald in de Sahara vergaat Lars van de dorst. Water! Dankzij Salesforce Customer 360 schieten de teams van Hydration Nation te hulp. Marketing biedt hem diverse keuzes. Met bubbels? En het serviceteam stelt een upgrade voor. Oh, framboos! Met Salesforce Customer 360 verenigen al je teams zich rond Lars. Om van hem een blije, gehydrateerde klant te maken. Ontdek hoe je slaagt waar je ook bent op salesforce.com/customer360. Heeft u goede voornemens? Vergeet dan uw gehoor niet. Want uw gehoor kan veranderen, zonder dat u het zelf doorheeft. Begin uw jaar goed en boek nu een gratis hoortest via beterhoren.nl. Beter horen, een en al oor. Dat maakt werken pas fijn als alles vakkundig schoon is en rein. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo helder als kristal. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, een nieuwe week in de villa, waar het gesprek van de dag bij de koffiemachine natuurlijk ook is. Heb jij nog een goed recept voor blueberry muffins? Sophie Verhoeven, in de receptie van de villa. Sophie, wie staat er op de gastenlijst voor het eerst uur? Ja, in de villa bij de receptie nu al twee jonge mensen waar we in de toekomst misschien wel veel meer van gaan horen. Want het is echt een topweek voor politiek gekkies. Morgen de regeringsverklaring van Rutte 4. Daarna twee dagen lang debatteren daarover. En bij mij zit al Daphne Lodders van de jongerenorganisatie van de VVD. En Jens Bosman van Dwars, hij is van GroenLinks. Ja, jongens, in iedere schoolklas zit wel zo'n mondig kind, hè, waarvan je dan al weet, die gaat vast de politiek in later. Waren jullie nou ook zo? Ja, jammer genoeg wel eigenlijk. Ik voldoe wel aan het stereotype. Medezeggenschapsraad, leerlingenraad, ja, zeker. Ik had exact hetzelfde, 3 jaar voorzitter van de leerlingenraad geweest. En ik zou het willen ontkennen, maar dan spreken al mijn klasgenoten van vroeger me zo meteen tegen. Dus absoluut. Puntje extra voor de VVD, die waren het eerst bij de interruptiemicrofoon. En we spelen vanmiddag ook natuurlijk weer een nieuwe aflevering van De Letterzetter. Want wie wint dat Villa VDB keukenschort? Dat is de hoofdprijs. Maar daarvoor moet je dus wel wat doen, namelijk eerst het woord ontleden. De letters op de goede plek zetten. We zoeken een woord dus uit het nieuwsaanbod van vandaag. En Sophie komt nu met de eerste 3 letters. Ja, en dat zijn de I, de N van Nico en de T. 3 letters dus van dat woord dat we vandaag zoeken. Als je het antwoord weet, mail, naam, nummer en het goede antwoord natuurlijk naar villavdb@omroepmax.nl of reageer via de NPO Radio 1 app. Ja, we hebben een jaar moeten wachten op een nieuw kabinet. Nou, dat is er nu. En morgen is in de Tweede Kamer het debat over de regeringsverklaring van Rutte 4. De plannen zijn op hoofdlijnen bekend. Het kabinet wil dat er een hoop geld wordt uitgetrokken voor allerlei zaken. De vraag is wel, wie gaat dat betalen? Jongeren zijn bang dat zij de rekening moeten betalen. In de villa de vertegenwoordigers dus van 2 politieke jongerenorganisaties. Daphne Lodder, voorzitter van de JOVD. En Jens Bosman is de vicevoorzitter van Dwars. Dat is de jongerenclub van GroenLinks. Hartelijk welkom. Hoi. In de villa. Het valt me trouwens altijd op dat die jongerenclubs het vaak veel minder met elkaar oneens zijn dan de moederpartijen. Klopt dat of niet? Ja, ik denk inderdaad dat er wel veel overeenkomsten tussen ons te vinden zijn. Maar ook omdat wij natuurlijk niet een electoraat hebben dat op ons moet stemmen en dat wij zo nodig op onze verschillen ons moeten uiten. Dus ik denk dat het makkelijker ook is voor ons. Jullie kunnen wat frank en vrije praten, Jens. Ja, en we zijn voor een groot deel komen op voor hetzelfde belang. Het belang van de jongeren. En ik denk dat op veel thema's waar we het zo meteen ook over gaan hebben, dat ook wel naar voren komt. Ja, ja. Laten we maar zo dingen uit die hoofdlijnen pikken. Gingen jou, Daphne, jouw liberale oren klapperen bij al die investeringen die het kabinet Rutte gaat doen de komende jaren? Ja, die miljarden, daar valt natuurlijk wel wat over te zeggen. Maar we waren wel ontzettend blij om te zien dat er zoveel werd geïnvesteerd in klimaat. En dan met name ook kernenergie, dat dat eindelijk op tafel lag. Dus ja, wat dat betreft waren we heel erg positief. Meer uitgaven naar defensie, dat is denk ik ook een goeie. Maar ja, dan weer die herinvoering van die basisbeurs. Ja, is dat nou weer nodig om daar weer zoveel geld aan uit te geven? Terwijl je ook ziet dat op dit moment er niet minder mensen zijn gaan studeren. Dus is het dan wel doelmatig om daar zoveel geld aan te gaan geven? Dat zijn wel vragen die bij mij opkwamen. Ja, nou, je stipt gelijk een paar dingen aan. We gaan er zo meteen nog wat op meer inzoomen. Hoe zit jij daarin? Op zich is het uitgeven van veel geld aan zich voor ons eigenlijk best een goed idee. We hebben te maken met een aantal hele grote crises die echt bestreden moeten worden. En dan de klimaatcrisis als grootste. Maar net zeggen, want daar wordt GroenLinks op zijn wenken bediend. Eigenlijk wel. Het probleem waar wij mee zitten is vervolgens de financiering daarvan. Want we zien eigenlijk dat D66 en ChristenUnie in de onderhandelingen heel veel hebben gekregen met die financiering, met die fondsen. Maar op de betaling daarvan wordt er eigenlijk nauwelijks extra belast op vermogen. Sterker nog, er is daar een kleine lastenverlichting. Terwijl inkomensbelasting, die financiering verandert eigenlijk nauwelijks. Dus wat jij net zei in de intro, we zijn inderdaad bang dat we vervolgens als toekomstige generatie opdraaien voor die kosten in plaats van de grote vervuiler. Je moet er ook wat voor over hebben als nieuwe generatie. Dat klopt, maar op het moment dat we grote industrie hebben die verantwoordelijk is voor het overgrote deel van de vervuiling en de klimaatverandering, ja. Inderdaad. Dan ja. Is het ook eerlijk als die daarvoor gaan betalen. En nou zegt Daphne, die stipt dat punt even aan, die kerncentrales, hoe sta jij er tegenover? Nou ja, het is goed om te benadrukken. De mensen hebben het beeld van GroenLinks en ook als Dors vaak als principieel anti-kernenergie. Dat is niet zo? Eigenlijk niet per se. We zijn niet principieel tegen kernenergie en we erkennen ook wel dat het duurzaam kan. Maar het ding is, we zitten in 2020 en in 2030 is het doel, of 2022 zitten we al, maar in 2030 is het doel al 55% minder reductie. En we zien in het buitenland, in Duitsland, in Engeland, op het moment dat je nieuwe kerncentrale gaat bouwen, dan duurt dat tot 25 à 30 jaar voordat die klaar is. Dat levert nu niet direct iets op. Niet direct iets op en we moeten nu die doelen gaan halen. En bovendien, het kost ook veel te veel. En dat geld kun je veel beter investeren in genoeg wind en zon, omdat we wel weten dat dat rendabel is en wel dat we dat gaan halen. Daphne, jij zegt wel een goed idee, die kerncentrales. Waarom? Ja, klopt inderdaad. Nou, het kost veel geld en het duurt lang om ze te bouwen. Maar op de lange termijn, kijk, we hebben het nu niet over een 5-jaar plan. We hebben het over de toekomst van onze planeet. Dus logisch dat er met een visie naar de lange termijn wordt gekeken. En om die korte termijn problemen ook aan te pakken, wordt er gekeken naar carbon capture storage. Dat is eigenlijk het afvangen van CO2 dat de grootste vervuilers produceren. Er worden als het ware een soort stofzuigers boven die bedrijven gehangen. En dan wordt die CO2 opgeslagen onder de zeebodem. Zorgt natuurlijk niet voor het uitstoten van minder CO2. Maar het zorgt wel dat de CO2 niet in de lucht terechtkomt. Dus voor op de korte termijn zijn er ook zeker plannen om die klimaatdoelen realiseerbaar te maken. En ik denk dat dat ook heel erg goed is. Maar je moet dus niet jezelf blind gaan staren op die korte termijn en daarom geen lange termijn plannen willen maken. Jens? Ja, ik denk dat het goed is om te benadrukken dat we investeringen in technologieën die nog niet helemaal ontwikkeld zijn, dingen zoals thoriumcentrales bij kernenergie bijvoorbeeld, wat zijn dat? Dat zijn centrales. Ik ben niet een specialist op het gebied van kernenergie. Ja, maar je gooit het woord er wel uit. Ja, ik weet het. Heel stom van me. Maar het wordt vaak gebezigd juist aan de rechterkant op het moment dat het over kerncentrales gaat. Volgens mij zijn het zuinigere kerncentrales die meer opleveren, minder kosten. Het is een techniek die op dit moment nog niet bestaat. En CCS was 4 jaar geleden, of 5 jaar geleden inmiddels bij Rutte 3, was dat ook al het plan. Is vrij weinig van terechtgekomen. We moeten ons niet blind staren op technologieën en ontwikkelingen die eigenlijk nog niet bestaan. En ook 15 miljard investering volgens mij komen er in waterstoftechnieken die nog heel erg ontwikkeld moeten worden. Ik denk, we hebben technieken waar we de doelen mee kunnen halen. We hebben 8 jaar over. Dan bereiken we een soort tipping point, zoals dat dan heet, waarop die klimaatverandering onontkeerbaar wordt. Gewoon even focussen, lijkt me, op de dingen die we kunnen halen. Ja, Nederland wil klimaatkoploper worden, als ik het zo heb begrepen. Absoluut. En dat lijkt me ook hartstikke goed. Maar daarvoor moet je ook inderdaad gedurfde investeringen doen. En moet je ook innovatie aan willen jagen. En nu zijn er inderdaad nog niet alle technieken helemaal doorontwikkeld. Maar er zijn natuurlijk wel plannen om dat te laten slagen. En ik denk dat we in Nederland een ontzettend grote kenniseconomie hebben. Ontzettend veel slimme koppen. Samenwerkingen ook kunnen aangaan met het buitenland. Waardoor wij dit echt wel kunnen met z'n allen. En ik denk dat optimisme, dat wel nodig is om ook deze uitdaging aan te ja, je zegt eigenlijk, je moet er ook een keer mee beginnen. Anders blijf je maar zeggen van ja, we schuiven het maar voor ons uit. Goed, dat is kernenergie. Jij had het al even over het onderwijs. Hè? Basisbeurs terug, maar het leenstelsel wordt afgeschaft. Jullie waren daartegen. Vinden nu ook de compensatie van 1000 euro te weinig. Hoe zit dat? Ja, klopt. Wij denken dat die compensatie, die 1000 euro... eigenlijk nu kansenongelijkheid in de hand werkt. Omdat er vanaf 2015 eigenlijk een nieuw normaal werd gecreëerd... waarin studenten geacht werden te lenen. En nu, 7 jaar later, zeggen we eigenlijk... ho, dit is niet meer normaal. Dus die studenten die nu een schuld hebben opgebouwd... dat echt tegen een ton aan kan lopen. Ik heb 7 jaar geleend, maximaal 12 × 1000 × 7. Nou, reken maar uit hoeveel dat mijn studieschuld is op dit moment. Waarom heb je er zo lang over gedaan? Omdat ik veel... Ja, ik doe een aantal studies. Dus, okay, en ik hou van besturen bij de JOVD... en ook bij een andere organisatie heb ik dat gedaan. Dus ik geniet optimaal van studentenleven. Okay. Ik werk ook, maar ik betaal daar dus ook een prijs voor. Nou, dat vond ik destijds ook terecht. Want het zou ook geen invloed hebben op mijn hypotheek. Doet het inmiddels wel. Staat ook in het regeerakkoord of in het coalitieakkoord... dat blijft doen. Dus dat vind ik ook al kwalijk. En dan nu zeggen we eigenlijk als maatschappij... ja, al die mensen die een schuld hebben opgebouwd... dat is heel vervelend voor ze. Wij hebben toen verteld tegen ze dat dit het nieuwe normaal wordt. Dat ze hier maar moeten aanpassen... dat studeren en investering is in jezelf. En 7 jaar later wordt er ineens een complete ommekeer in beleid gemaakt... waaruit nu volgt dat het eigenlijk niet meer zo normaal is... om als jongere zo'n schuld op je te nemen. Jens, ik zie jou knikken. Eens? Ja. Natuurlijk zijn wij gewoon ook voorstander van de basisbeurs... en altijd ook tegen het leenstelsel geweest. En inderdaad, op het moment dat je het leenstelsel afschaft... en dat je eigenlijk erkent, dit was een fout... en we hebben hiermee honderdduizenden studenten met schulden opgezadeld... en vervolgens gaan we dat systeem veranderen... en je doet vervolgens niks met die groep die wel nog in het oude systeem heeft geleefd. En ik zeg niks, en dat komt... 1 miljard is er uitgetrokken voor die compensatie... op de 25 miljard van totale schuld die er is... Ja, dat gaat nergens over. Ja. Rutte 4 smijt sowieso, smijt met geld, investeert veel... Hè, als je het dan vanuit de positie van Rutte zou zeggen. Daphne, maak je daar als... Je bent econoom ook, hè? Ja, nou, ik probeer dus die bachelor-economie af te ronden. En dan mag ik wel ooit een keer econoom noemen, inderdaad. Okay. Nou goed, je bent geïnteresseerd in economie. Denk jij inderdaad dat dan jongeren niet de dupe worden... van dit toch ook VVD-beleid? Ja, nou, het scheelt dat wij de afgelopen jaren redelijk zuinig zijn geweest als Nederland. Waardoor wij dus wat vet op de botten hebben. En nu ook zeker die investeringen kunnen doen. Kijk ook maar naar het coronabeleid. Hè. Er zijn ook miljarden voor uitgetrokken. Dus ik denk ook als we naast een coronacrisis ook meerdere crises hebben... die we ook moeten bestrijden, dat geld daar echt wel voor nodig moet zijn... Alleen de vraag is of dit geld nu structureel uitgegeven gaat worden... of dit echt eenmalig is. En daarnaast moet ook gekeken worden naar hoe dit geld wordt besteed. Want nu hebben we gewoon gezegd, ministerie, paar miljard... dat ministerie, paar miljard, zoek het uit. Ja. En dat is eigenlijk niet goed. Er moet een goede verantwoording komen, sowieso. Wat we met dat geld doen. Ja. Ja, en plannen bij het ene ministerie kunnen... misschien wel met veel minder geld uiteindelijk gerealiseerd worden... dan bij het andere ministerie. En dat weet je nu. En nu is het de laatste jaren zo dat de oppositie eigenlijk altijd... op voorhand al tegen is van wat het kabinet ook zegt. Moet dat de opstelling van Jesse Klaver ook zijn de komende jaren? Ik denk dat de opstelling wel enigszins hard in de oppositie moet zijn... omdat het wederom een kabinet is dat geen verandering in systematiek laat zien... van de andere voorgaande kabinetten. Terwijl we in de tijd leven waarin dat wel nodig is. Met verschillende crisis voor de deur. De klimaatcrisis, de afhandeling van de coronacrisis... de afhandeling van de toeslagenaffaire... van Groningen. Het vertrouwen in de overheid is volledig weg. En er zit een nieuw kabinet in de oude jas, zeg maar. Dus ik denk die oppositie moet hard zijn. Ik denk dat er een alternatief gepresenteerd moet worden. En met een soort duidelijke visie op hoe het anders kan. Ik moet zeggen dat ik dat af en toe nog wel een beetje mis bij GroenLinks. Dat ik denk, vertel nou eens dat hele verhaal van hoe wij willen dat dit land eruit ziet. En hoe wij de crisis gaan aanpakken. En daar wordt het wel tijd voor. Ja. Ja, kortom, ook een luis in de pels van de eigen partij, van GroenLinks. In ieder geval. Gaan jullie de komende 2 dagen dan aan de buis gekluisterd zitten... Om die debatten te volgen? Ja, nee, morgen moet ik werken, dus ik heb een toetsweek op mijn school. Dus ik ga tussen het surveilleren door even de NOS live feed in de gaten houden... om het bij te houden. Ja. En jij, Jens? Ja, ik heb de afgelopen dagen heel veel tijd met mijn vriendin doorgebracht... om te compenseren voor de komende dagen dat ik voor de buis ga doorbrengen, inderdaad. Kijk, prima. Hartelijk dank voor jullie komst hier. Jens Bosman, vicevoorzitter van Dwars, de jongerenclub van GroenLinks... en Daphne Lodders was er. Voorzitter van de JOVD. Could make beetje Motown in 1963. Mary Wells en My Guy. Tot 3:30. Villa VDB. Met nieuws van de NOS. De Franse extreemrechtse presidentskandidaat Eric Zemmour is veroordeeld tot een boete van €10.000 voor het aanzetten tot rassenhaat. Contact met correspondent Frank Renaud in Parijs. Frank, wat heeft hij gezegd, die Zemmour? Eric Zemmour was in 2020 te gast op de Franse televisie. Toen ging het over migratie en een speciaal deel van het gesprek met hem ging over alleenstaan asielzoekers. En in die uitzending noemde Eric Zemmour die zogeheten AMA's, hè, die kinderasielzoekers, die noemde hij toen dieven, verkrachters en moordenaars, letterlijk, zei hij. En hij zei, die hebben hier helemaal niets te zoeken, we moeten ze terugsturen, we moeten zelfs niet het land binnenlaten. Nou, daar was heel veel over te doen, er is een rechtszaak over gekomen en nu is er dus die veroordeling in de boete van €10.000, officieel vanwege het aanzetten tot rassenhaat. En heeft Zemmour daar al op gereageerd? Ja, hij heeft ze net een korte verklaring uitgegeven. Heel erg kort en heel snel. En hij zei dat die veroordeling ideologisch en stupide is, zo zei hij het. En dat ideologische, dat heeft hij al eerder gezegd. Want hij heeft het vermoeden dat er een politiek proces tegen hem wordt gevoerd. Dat mensen zich alleen maar aangemeld hebben om hem aan te klagen nu 3 maanden voor de presidentsverkiezingen waar hij in mee wil doen. In Frankrijk worden in april presidentsverkiezingen gehouden. Hij is een van de populaire kandidaten, Eric Zemmour. En volgens hem zijn die processen alleen maar bedoeld om hem het leven moeilijk te maken en hem in een slecht daglicht te plaatsen. En zie je reels al iets van terug in de peilingen? Nee, daar is nog te jong voor. De veroordeling is net een paar minuten oud vanzelfsprekend. Wat we wel bij Eric Zemmour gezien hebben, dat hij een aantal maanden geleden, vanaf de zomer vorig jaar, een enorme opmars in Frankrijk in de peilingen doormaakte. Daarna is hij weer wat teruggezakt. Hij staat nu op een 4e plaats ongeveer in de peilingen. Nog steeds met heel veel procenten van de kiezers achter zich, hoor. Maar je merkt ook dat er de laatste tijd ook een paar schandaaltjes steeds zijn losgekomen, waardoor hij in opspraak raakte. Aanstaande donderdag bijvoorbeeld staat Eric Zemmour opnieuw terecht. En dan moet hij zich verantwoorden over uitspraken die hij heeft gedaan over de Tweede Wereldoorlog, want hij zei dat het collaborerende Vichy bezwind in de Tweede Wereldoorlog in Frankrijk Joodse Fransen heeft gered. En dat was het tegen het verkeerde been van de Joodse gemeenschap in Frankrijk. Over die extreemrechtse presidentskandidaat Eric Zemmour hoorde u NOS-correspondent Frank Renaud. Barry Hay, die kennen we als zanger van de Golden Earring, en J.B. Meyers van De Dijk en de Common Linnets. En die twee die kennen elkaar al jaren. Eerst waren ze beleefd bevriend, maar intussen noemen ze elkaar broer en allebei met een voorliefde voor Latino-muziek. En dat moet begin november leiden naar een concert in de Ziggo Dome, Fiesta da Vida. Danny Vera doet daar ook nog aan mee. En er is een album in de maak en daarvan alvast een voorproefje. Dit is Unconditionally. Just planted a tree in my backyard. Planted a tree in my backyard. Pretty leaves a little higher than me. I promise to water every day. A bird sitting on the branches, whispering to me. When I planted a tree in my backyard, never thought it would turn out this way. I'm gonna get a knife and carve your name. Forever it will say. We believed in happiness unconditionally. Unconditionally. They say give it time, Barry Hay, jij weer Meijers. Unconditionally, voorproefje dus van een album dat er aankomt met veel meer muziek. Hier zaten ook wel een beetje Latino-klanken in. En dan Fiesta Navida, dat is volgens de heren het fatsoenlijk potje muziek. 5 november in de Ziggo Dome in Amsterdam. Ach, kijk eens aan, de letterzetter natuurlijk. We zoeken een woord uit het nieuwsaanbod van vandaag. U krijgt een aantal letters verstrooid door deze uitzending. De eerste drie zijn net al gegeven door Sofie. De bedoeling is uiteindelijk om die letters in de goede volgorde te zetten en dat woord te vormen. En dan maakt u kans op mooie prijzen. Ja, er komen veel recepten binnen voor de blueberry muffins. Nog niet het goede woord, heb ik gezien. Het is ook niet Groningen, jongens. Dat wordt ook iedere dag geprobeerd. Ja, het zou toch een nachtmerrie zijn als die schort er vandaag niet uitgaat? Ja, nachtmerrie. Maar goed, ja, nee, een beetje wel. Ja, maar we zijn er nog lang niet, want we hebben er dus drie gehad. En jij komt nu met nog? Twee letters. Ah. En dat zijn de S en de R. De I. De N, de T, de S en de R. Dus. Ja, de N van Nico, hè? Want daar vragen mensen om of we dat duidelijk willen zeggen. Mailnaam, N van Nico. Nummer en natuurlijk het goede antwoord naar Villa, vdb@omroepmax.nl of reageer via de NPO Radio 1 app. NPO Radio 1. 1 minuut voor 2:30. De hoofdpunten van het nieuws, Kirsten Klomp. Producent ITV van The Voice of Holland roept slachtoffers en getuigen van ongepast gedrag rond de talentenjacht op om zich te melden. Ze kunnen hun verhaal kwijt bij externe onderzoekers. De RTL stopt voorlopig met The Voice vanwege beschuldigingen van seksueel wangedrag. Er zitten drie minderjarige jongens vast voor het dodelijke schietincident gisteren in een huis in Amsterdam-Zuidoost. Daarbij kwam een jongen van 16 om het leven. Twee jongens waren in het huis van het schietincident en zijn toen opgepakt. Een derde verdachte meldde zich later bij de politie. In Abu Dhabi zijn zeker drie doden gevallen en 6 mensen gewond geraakt door explosies. De politie denkt dat het om een aanval met drones gaat. Houthi-rebellen uit Jemen zeggen dat ze achter de aanval zitten, maar of dat ook echt zo is, is niet bekend. En tennisser Novak Djokovic is geland in Servië. Hij moest vertrekken uit Australië, waar hij wilde meedoen aan het Australian Open. Omdat hij niet gevaccineerd is, wilde de Australische regering hem niet in het land toelaten. Max. Tijd voor Toen. Terug naar 7 januari 1991. Op die dag begon operatie Desert Storm. Onder aanvoering van Amerika werd Irak door een internationale coalitie aangevallen. En de diverse media die waren er live bij. En zo konden we in onze eigen huiskamers live meekijken met de luchtaanvallen op Bagdad. Goedemorgen. Een gecombineerde luchtmacht heeft vannacht Irak aangevallen. Vannacht om 12:50 veranderde operatie Desert Shield in operatie Desert Storm. Amerikaanse, Britse, Saoedische en Koeweitse vliegtuigen doen aan de operatie mee. We are determined to knock out Saddam Hussein's nuclear bomb potential. We will also destroy his chemical weapons facilities. Ook zouden Saddam Husseins elitetroepen zwaar zijn getroffen. We will not fail. De luchtmacht van Irak zou volgens Amerikaanse berichten na enkele uren al zijn gedecimeerd. De reactie van de Iraakse leider Saddam Hussein was furieus. De moeder van alle veldslagen is begonnen. Satan Bush heeft een misdaad gepleegd. 17 januari 1991, begin van de operatie Desert Storm in Irak. En ik ga daarover praten met Paul Snijder, destijds de Amerika-correspondent van de NOS. Paul, hartelijk welkom. Goeiedag. Wat is het eerste waar jij aan denkt bij die datum en bij het terughoren van deze fragmenten? Dat het 16 januari was. Echt waar? Oh. Nou, het punt is natuurlijk dat die aanval was Irakse tijd 17 januari, maar in Amerika begon die aanval op vrijdagavond 16 januari. Om 7:00, 8:00 in de avond. Dus best wel primetime qua media-aandacht. Dus ieder Amerikaan was zich terdege bewust dat die aanval begonnen was. Terwijl in Nederland men toch waarschijnlijk aan het slapen was op dat moment. Maar dat heeft te maken met het tijdsverschil. Dus tussen, absoluut, met het tijdsverschil. Het waren 8:00 vroeger in de datering in Amerika is anders dan hier. Ja, het heet daar gewoon 16 januari. Wat grappig. Nou ja, dat is al zo'n mooi dingetje dus. Dan gaat bij jou dus ook ineens de telefoon. Je wist dat het belletje zou komen natuurlijk. Ja, nou ja, het 15 januari was de deadline waarop was gezegd, dan moet je uit Koeweit weg zijn. Het ging om de bezetting door Irak van Koeweit. De deadline van de internationale coalitie was 15 januari. En als er dan niks gebeurd zou zijn, dan zou met alle mogelijke middelen een eind worden gemaakt aan die bezetting. En dus vanaf 15 januari was het wachten wanneer het moment kwam dat je wist wat all means necessary nou werkelijk betekende. En dat wees je pas dat er echt actie ondernomen was als de president de leiding van Capitol Hill, van het parlement, informeert dat Amerika in oorlog gaat. Dat is een formeel moment. Dus wij zaten eigenlijk vanaf die 15e te wachten van wanneer komt dat moment. En het was vrijdagmiddag laat en ik zat op kantoor en ik dacht van ja, dat kan ook morgen worden. En ik reed naar huis en ik zie me nog staan op Connecticut Avenue naast de Safeway, 200 meter van mijn huis. En daar kwam de mededeling dat zojuist Capitol Hill was geïnformeerd dat de aanval was ingezet. En jij naar huis bellen, het wordt iets later. Zo snel mogelijk naar huis kwam, want zowel thuis als op kantoor had ik middelen, beperkte middelen dan we tegenwoordig hebben, om een uitzending te gaan doen. Had jij ervaring met oorlogsverslaggeving? Nee. Nou, eigenlijk had niemand ervaring met oorlogsverslaggeving. Het is natuurlijk, behalve Vietnam, behalve de Korea-oorlog, maar dat waren eigenlijk best wel ver weg oorlog. Maar dit was een oorlog waar Nederland aan meedeed. We waren mede verantwoordelijk. We maakten deel uit van de coalitie. En die werd gevoerd met technieken waarvan we wel wisten dat ze bestonden, maar we hadden ze nooit in de praktijk gezien. Die prachtige stelsbommenwerpers, ja, en die precisiebombardementen en al dat vuurwerk. Waar we ook allemaal beelden van zagen uiteindelijk. Ja, in zoverre. We zagen natuurlijk op dat moment de beelden zoals die in Saoedi-Arabië werden gemaakt, waar die vliegtuigen voor een groot deel vertrokken, van vliegdekschepen waar die schepen vandaan vertrokken. Wat er precies in Irak gebeurde, dat wisten we niet goed. Want daar waren natuurlijk op zich geen Amerikaanse media aanwezig. Behalve, en dat is het bijzonder eraan, twee Amerikaanse verslaggevers van CNN, ja, die toestemming hadden gekregen om reportages te maken in Irak, onder censuur natuurlijk sowieso. Maar die zaten in een hotelkamer, ja, onder een tafel uit het raam te kijken, ja, en te vertellen wat ze zagen. Nou ja, dat waren natuurlijk, want ja, het waren toptijden in die zin voor CNN. Die zaten precies op de goede plek natuurlijk. Ja, nou, ze zaten er natuurlijk heel beperkt, maar met twee verslaggevers die alleen maar het raam konden kijken en via telefoon konden vertellen wat ze hadden. Dus holy moly, zin, herinner ik me nog, of wat zei die ook de hele tijd? Ja, Bernie Shaw en Jim Holloman. Het echte Bernie heeft een enorme goede carrière als anchor ook gemaakt bij CNN. Maar CNN was een beetje nog zo van, ja, vinden we dat wel een goede zender? Deugt dat allemaal wel? Is dat niet een sensatiezoeker ten opzichte van alle bestaande networks? En naar mijn smaak is die oorlog en hun manier van verslaggeving gewoon de doorbraak van CNN geworden. En heeft CNN de norm gezet hoe je live met zo'n oorlog en met grote nieuwssituaties moet omgaan. En een bekende uitspraak is natuurlijk dat de waarheid in een oorlog eigenlijk als eerste slachtoffer is. Hè? Wat heb je daar zelf van gemerkt? Want lang niet alle beelden, lang niet alle informatie werd natuurlijk op het goede moment vrijgegeven. Nee. Nou, dat is iets waar je mee worstelt. In zoverre dat ik natuurlijk ook overweldigd was door het beeld wat je dan ineens ziet. En die raketten en die bommen die gingen. En die kwamen allemaal precies op een autootje uit wat ze uitgedacht hadden. En op een gegeven moment ga je erin mee. Maar op een gegeven moment ga je wel twijfels krijgen van welk verhaal wordt verteld. Inderdaad, vanuit die wetenschap van de eerste die verliest in een oorlog. Dat is de waarheid. En dat was in dit geval ook zo. Wij zagen natuurlijk heel gesuggereerd wat de Amerikanen wilden laten zien van de acties. Ze gingen niet vertellen, als het al zo was, dat er ook een jachtvliegtuig van de Amerikanen was neergestort. Dat werd zeker geheim gehouden. Is ook niet zoveel gebeurd. Dat is ook de waarheid. Die aanval was zo overrompelend dat inderdaad daar weinig weerstand tegen geboden kon worden. De angst die we hadden op dat moment was, wat doet Saddam Hussein? Wat heeft hij in huis? Dat verhaal van die nucleaire wapens, van die chemische wapens en zijn skutraketten. En ging hij die gebruiken? Ging hij die inzetten? En wat kunnen die raketten? Nou ja, er was wel veel propaganda achter materiaal dat die dingen niet verder kwamen dan 2 meter en dan met de kop in de zand stonden. Ja. Maar dan bleken er toch wel een aantal richting Israël en richting Saudi-Arabië te gaan. En dat was heel beangstigend. We hadden het net over CNN. Hè? Ja, dat waren toptijden. Het heeft daar iedereen zat te kijken naar CNN. Maar ook natuurlijk naar de Nederlandse publieke omroep. En jouw stelling is ook dat het voor de Nederlandse publieke omroep ook niet verkeerd is geweest. Nee, absoluut niet. Nou, stellig was dat op het moment dat die oorlog begon was de omroep nog veel erger dan die nu is, met allemaal hokjes die allemaal hun eigen ding aan het doen waren. En in die nacht van de aanval op Irak is heel stringent besloten van, jongens, we gaan hier een gezamenlijke uitzending van maken. We gaan alle know-how, alle kennis, alle menskracht bij elkaar steken om één uitzending te maken die niet meer opgesplitst wordt in stukjes omroep en stukjes NOS, maar we maken hem gemeenschappelijk. En daaruit is het begin heel erg geïmproviseerd een uitzending gemaakt en geleidelijk aan naar een soort ritme van vaste blokken waarin presentators roleerden. En ik denk dat het een hele belangrijke opzet is geworden naar NOS Actueel, wat je toen ook al, maar die deed vooral de intocht van Sinterklaas. Zullen we nog even luisteren hoe de Amerika-correspondent toen klonk? Laat maar horen. Paul Snijder in Washington, kun je iets zeggen over de stemming? Ja, ik denk dat je kan zeggen dat er een groot gevoel van opluchting heerst, dat het eruit ziet dat de meeste vliegtuigen veilig teruggekomen zijn. Maar er zijn ook mensen die zeggen van er is ook reden van bezorgdheid. Het is gebruikelijk dat in het begin van een aanval het Pentagon informatie censureert. En het kan best zijn dat het verhaal in een paar uur tijd misschien niet zo rooskleurig of althans minder rooskleurig zou zijn als nu wordt aangenomen. Ja, dat is eigenlijk waar we het net ook over hadden. Je hebt flink wat overuren gemaakt, denk ik, hè, in die tijd. Ja, we uiteindelijk zijn met de producer in een hotel naast de studio gaan logeren om gewoon dag en nacht beschikbaar te zijn. Je zit met een tijdsverschil, waardoor je altijd in uitzendingen moet waar andere mensen slapen en dat soort zaken. De wallen onder de ogen werden naarmate de tijd duurde. Ik had toen minder wallen, denk ik. Hoor. Het is al 30 jaar geleden. Ja, nee. Dus maar het was gewoon hectisch. Maar het is journalistiek natuurlijk een zeer bijzondere tijd geweest. Ja. Ja. Zij, en het Amerika van toen is ook heel anders dan het Amerika van nu, denk ik. Dat kan je wel zeggen, ja. Ja. Nou ja, in zoverre dat links-rechts ook altijd wel gewoon speelde in mijn tijd. En dat Bush deze oorlog won, tussen aanhalingstekens. En dat Clinton erachteraan kwam. En het was ook best wel een verre strijd tussen democraten en republikeinen. Maar wat je nu ziet gebeuren is natuurlijk buiten alle voorstellingsvermogen, vind ik, hoe de republikeinen en de democraten tegenover elkaar staan. En naar mijn smaak het land een klein beetje naar gort wordt geholpen. Ja, ja. Dat is schandelijk om te zien. Paul Snijder, oud-Amerika-correspondent van de NOS, hartelijk dank. Meer historische wissendatjes op de site van maxvandaag.nl. Ook veel beelden trouwens van Desert Storm zijn daar te zien. En toen, op 17 januari 1991, in de Nederlandse hitparade, dit liedje van Chris Isaak, Wicked Game. Met zijn kenmerkende stem. 1991, Chris Isaak was dat. Wicked Game. Ja, we moeten er een beetje de vaart in zetten, ja. Sofie. Want je hebt al genoeg letters genoemd, maar het goede antwoord is er nog niet. Nee, het is er nog niet. Er wordt wel veel geraden rondom het Gooise matras. Oh. Maar ik heb het woord nog niet gezien. Heb ik iets gemist? Ja, nou, toch wel, ja. Okay. Heb jij onder een steen gezeten dit weekend? Ja, nee, het is nog lang niet afgelopen. En dus we gaan nog even drie nieuwe letters weggeven. De T, de E en de P. Kijk, dan hebben we er toch al gauw 8 van het woord bij elkaar. Dus als u weet wat het woord is uit het nieuwsaanbod van vandaag, mail dan naam, nummer en het goede antwoord naar villavdb@omroepmax.nl of reageer via de NPO Radio 1-app. Wie het Eredivisie voetbal van afgelopen weekend op de voet heeft gevolgd, die weet het. Het was weer een foute festijn van de keepers. Een korte samenvatting. Maus, wat doe je? Oh, Maus! Wat een kutkeeper. Wat hebben wij toch een kutkeeper? Koremans laat hem los en dan rolt hij erin. Oh. Keeper. Wat een kutbal. Fout van Justin Weilo. Verschrikkelijk, wat een kutkeeper hebben wij, zeg. Merkwaardige actie van de doelman van Go Ahead Eagles. Keeper. Ja, Maus, Heerenveen, Koremans, Sparta, Weilo, Feyenoord en Haan van Go Ahead Eagles gingen allemaal in de fout. En het is niet de eerste keer dit seizoen waarin keepers een negatieve hoofdrol hadden. Commentator van ESPN, met extra aandacht voor keepers altijd, Leo Oldenburger. Leo, goedemiddag. Goedemiddag. Want jij hebt ook een boek geschreven over de keeper. Meerdere. Het grote keepersboek. Dat is eigenlijk voor jonge keepers bestemd tussen 8 en 14 jaar. En het boek Keepers zijn gek. Omdat daar genoeg voorbeelden van zijn. Ja. Die mededeling kunnen bevestigen. Wij hebben volgens mij allebei hetzelfde verleden ook. Hè? We zijn ook allebei keeper geweest. Ja, klopt. We hebben het al eerder over gehad, ja. Ja. Ja, maar goed, nooit op dat niveau waar we het nu over hebben. Want als je zeker niet. Het is echt comedy keepers af en toe. Wat is er aan de hand met de keepers in Nederland? Ja, die fouten van afgelopen weekend, daar wil ik die van Vindal van AZ er eigenlijk ook er even bij noemen. Want die zag er bij de tegengoals van Fortuna ook niet echt heel goed uit. Die van Warner Haan en van Xavier Maus zijn een beetje met elkaar te vergelijken. In Nederland is het standaard om van achteruit op te bouwen, verzorgd op te bouwen vanaf de keeper. En dan een middenvelder, een speler, een centrale verdediger, een back, weet ik veel. Maar als we maar aan het voetballen komen. En sinds enige tijd is het niet meer zo dat je bij een doeltrap de bal eerst uit de 16 moet hebben voordat je verder kan voetballen. Maar het mag dus ook in de 16 meter worden aangeraakt. Dus krijg je dus de opbouw. Die begint ongeveer op 2 meter van de achterlijn, 2 meter van de doellijn. Ja, als je daar de fout in gaat, dan is het al snel een tegengoal. Dus eigenlijk die fouten van Haan en Maus wil ik ook een beetje wijten aan de waanzin van de Nederlandse trainers. Die zegt, we moeten opbouwen. Maar goed, ik citeer even René van der Gijp. Die zegt altijd, eigenlijk valt het de keeper niet te verwijten. Zo'n verdediger moet die bal gewoon niet terugspelen naar die keeper. Want keepers staan hier voor niks in het doel. Nee, precies. Dus die zijn. Sommigen kunnen best heel erg aardig mee voetballen. Maar dan blijft het wel bij heel erg aardig. Als we voetballers zouden zijn geweest, dan zouden ze misschien vierde klasse hebben gevoetbald. Maar dus nooit betaald voetbal hebben gehad als voetballer. Dus je moet ze ook niet daar in een voetbal een probleem brengen. En zeker niet op 2 meter van je eigen doellijn. Dus inderdaad, spelers moeten daar wat mee. Trainers moeten daar ook wat mee. En eigenlijk zou je hopen dat sommige keepers het lef zouden hebben om tegen de trainer te zeggen van ja, trainer, het is allemaal hartstikke leuk dat jij wil dat wij opbouwen van achteruit, maar dat is niet mijn sterke kant. Nee. Ik keer die bal liever naar voren. Zij, bij Bijlo was er iets anders aan de hand. Die kwam nogal druistig uit. Dat heeft hij ook nog wel eens vaker. Maar hij is wel de keeper van het Nederlands elftal. Terecht eigenlijk. Hij is keeper van het Nederlands elftal en dat is terecht. Omdat hij daar binnenkort helemaal klaar voor is. Op dit moment denk ik dat je misschien meer hebt aan Silas. Een beetje een oersaaie, maar ook oerdegelijke keeper die heel weinig fouten maakt. Bijlo maakt nog wel die fouten. En het tegenstelling tot Haan of Koremans of Maus vind ik eigenlijk de fout van Bijlo het meest kwalijke. Omdat hij bij een topclub speelt. In een absolute topwedstrijd tussen de nummers 3 en 4. En hij is international, dus mag je hem ook zo beoordelen. En hij is een jonge, druistige keeper die heel graag kort op de actie wil zitten. Hij wil er altijd zijn daar waar de bal is. En hij moet nu leren. Sommige keepers moet je dingen aanleren. Bij Bijlo moet je een aantal dingen afleren. Hij moet gewoon wegblijven uit sommige situaties. De bekerwedstrijd vorige maand tegen Twente bijvoorbeeld. Het staat 1-0 voor Feyenoord. Er is niks aan de hand. Er is een bal die wordt doorgekopt. En die bal gaat richting de cornervlag. Bijlo vindt dan dat hij kort op de actie moet. En rent richting de cornervlag om daar die bal te pakken. Ja. Hij verliest dat duel en is zijn doel leeg en verlaten. Ja. Afgelopen zaterdag ook een dieptebal. Natuurlijk is Openda hartstikke snel. Maar laat weg. En dat moet hij dus afleren. Moeten we ons zorgen maken? Want als je ook kijkt naar de Eredivisie, heel veel keepers ook uit het buitenland die in Nederland spelen. Wat is er wat gaat er niet goed in de jeugdopleiding? Nou, ik denk dat ook in de jeugdopleiding zijn twee zaken heel belangrijk. En daar worden jonge keepers meteen op afgerekend. Kun je meevoetballen en word je ongeveer 1,90 meter. Dus alle andere kwalificaties zijn minder belangrijk. Of je nou een bal tegen kan houden, of dat je een goede sprongkracht hebt, of dat je een fantastische reflex hebt. Het gaat met name de meetlat. Het belangrijkste meetlat is inderdaad de lengte. En daaronder, of net daarboven misschien zelf wel, kun je een beetje meevoetballen. Dus dat zijn twee criteria die heel bijna tot heilig zijn verklaard. Maar daardoor mis je dus gewoon een groot aantal jongens die echt goed kunnen keepen. Alleen ja, die zijn dan niet 1,90 meter, die zijn 1,84 meter. Of die kunnen niet zo heel goed mee voetballen, maar die hebben wel een geweldige reflex. Dus het is ook maar waar je als jeugdopleiding van alle BVO's je een beetje blind staat. En dat is volgens mij een klein beetje aan de hand. Ja. Dank voor de analyse. Leo Oldenburger, commentator van ESPN met een grote voorliefde voor keepers. Jurgen van den Berg. Villa. Hoe arresteer je een drugscrimineel die gevechtshonden rondom zijn chalet heeft lopen? Het klinkt als een scène uit de Netflix-serie Undercover. Maar voor Jeroen de Rijke, bekend van het tv-programma Hunted, was dit dagelijks kost. Hij was ruim 28 jaar eliteagent. Een wereld waar we iets meer over te weten komen in het boek Onder Druk, dat de Rijke over zijn ervaring heeft geschreven. Hij is hier in de villa. Hartelijk welkom, Jeroen. Dankjewel. Even gelijk maar bij het voorbeeld blijven. Hè? Zo'n drugsbaas, allerlei gevechtshonden dus op dat terrein. Hoe pak je dat dan aan? Ja, dat is een bijzondere casus. Het doel is om zo'n aanhouding te verrichten dat iemand met zo min mogelijk geweld wordt aangehouden. Nou, in dat geval zijn de honden daar die in de weg lopen. En nou, die ga je dan verdoven met een worst met een slaapmiddeltje erin. Ja, maar dit klinkt bijna uit een Hollywoodfilm. Gewoon, je gooit een worst over het hek met een slaapmiddel en de honden zijn uitgeschakeld. Die had je al bij je, die worst? Ja, die neem je er mee en die laat je dat die honden opeten. En natuurlijk met de juiste dosis. Want die honden moeten na een x-aantal uren het ook weer wakker kunnen worden. Ja. Maar dan kan je ongezien bij de woning van de verdachte komen, ja. Nou, dat klinkt ook wel heel logisch eigenlijk. Je hebt dat boek geschreven om ons gewone stervelingen ook een beetje wat te leren, hè? Mm-hmm. Wat kun je hiermee als je gewoon een normale kantoorbaan hebt? Nou, ik geef trainingen aan teams. Onder andere, hoe kan je beter samenwerken? Hoe kan je vertrouwen krijgen in elkaar? Dat was eigenlijk de insteek van dit boek. Maar gaande het schrijven samen met Anton kwamen achter van hem. Het is wel mooi om daar anekdotes aan te hangen. Waar mensen inderdaad wat uit kunnen halen die ze toe kunnen passen in hun eigen leven. Dan wel op werkgebied. Anton is Anton Slotboom waar je het boek mee correct. Hebt geschreven. Ja, Anton Slotboom. En want rond die undercover operatie hangt natuurlijk altijd veel geheimzinnigheid. Daar horen we en lezen we niet altijd alles over. Misschien via undercover, via zo'n serie, krijg je daar wat meer kijk op? Of is dat helemaal niet de werkelijkheid wat je daar ziet? Nou, de serie Undercover is natuurlijk heel leuk om te kijken. En het geeft wel weer van hoe complex en interessant die undercover operaties zijn. Maar het is natuurlijk een film, dus alles is veel versnelder opgenomen. Je hebt je minder te houden aan bepaalde regelgeving. Want echt undercover werk heeft natuurlijk echt veel te maken met wet en regelgeving. Ja, wat wel mag en wat niet mag. Klopt, ja. Ja. En nog even voor jouw rol in dat hele gebeuren. Want jij bent niet dan zo'n agent geweest die echt undercover gaat. Nee, ik begeleidde deels. Ik begeleidde infiltranten. Ik bedacht met hun scenario's. Ik begeleidde ze tijdens de operaties en daarnaast. Maar dat betekent ook dat je dus voortdurend in contact staat met die, of tenminste op afgesproken tijden in contact staat met die mensen. Ja, klopt. Of als zij in nood zijn, dat ze jou weten te bereiken. Ja, je moet allerlei andere scenario's rekening houden en daar ben je verantwoordelijk voor. Dat is juist. Maar het uitdenken, dat voorbeeld met die worsten, dat wordt dan natuurlijk uitgebreid bedacht van hoe gaan we dat aanpakken? Ja, je bedenkt vaak met het team zo'n plan. En je kan natuurlijk heel veel leuke ideeën bedenken, maar dan heb je altijd nog een officier van justitie die dingen moet toetsen. En die geeft als een toestemming voor de uitvoering van het plan. Ik zei het al, we kennen je ook van Hunted. Dat is dat tv-programma waarbij duo's uit handen moeten blijven van oud-opsporingsmedewerkers en informatiespecialisten. Mm-hmm. Ben je nooit bang dat je daar dan door herkend wordt? Dat iemand zegt, oh, dat is die gast die worsten toen bij mij gegooid heeft, waardoor ik ben gepakt. Nou ja, ik ben al een aantal jaren weg bij de politie. En ik ben niet meer betrokken bij lopend onderzoek of informatie waar ik nog over kan beschikken. En ook met het schrijven van het boek, heel belangrijk, hebben we gekeken van, is er nog enige connectie met het verleden of cetera, maar die is er totaal niet. Daar maak ik me geen zorgen om. Ja, je wilt de andere kant ook niet wijzer maken dan ze zijn, denk ik. Nee, eens. Dus je hebt niet alles opgeschreven, denk ik, wat je weet. Nee, dit is echt een selectie van verhalen die interessant zijn om te delen, ook nog leuk zijn om te lezen. en waar je echt wat mee kan. Want er is natuurlijk best wel wat te doen over die undercover-agenten. Ondanks dat rapport, hè, dat was naar aanleiding van een zelfmoord van een agent. Ja. Nou, dan blijkt toch dat er een hoop niet goed is. Ook bij de politie niet goed geregeld is. Ja. Ja, het is natuurlijk heel goed dat daar grondig onderzoek naar is verricht. En die uitkomsten die worden nog verder onderzocht. En daar zullen de nodige worden aangepast erop. En dat is heel belangrijk. Ja. Maar dat is ook nodig dus? Wat ik gelezen heb en gehoord heb over wat er in het rapport staat... Dan moet er inderdaad wel het nodige veranderen. Want jij schrijft zelf ook in het boek over 8 mensen die jij kent... hebt gekend, die er nu niet meer zijn. Mm-hmm. Ook een beetje dezelfde soort verhalen. Ja. Dus dit is al van veel langer. Ja, dit heeft niet alleen betrekking op een undercover-eenheid... maar het gekke was, ik had het met mijn vrouw over. En ik kon in een gesprek van... zoals we zo'n gesprek hebben, 8 mensen opnoemen... die kwijtgeraakt bent aan zelfmoord afgelopen periodes. Dat is best wel gek. Ja, maar dat heb je op dat moment niet zo gerealiseerd... van, hey, dit is er alweer een. Nee, dat is ook al... Nee, dat wordt wel in zo'n politieorganisatie opgepakt... Maar ik denk dat er meer aandacht moet gaan van wat is nou het achtergrond van zo'n zelfdoding. En hoe heeft dat zover kunnen komen? En hoe heb je dat misschien als organisatie eerder kunnen ingrijpen op dit geval? Want die mensen die dat doen, die staan onder enorme druk ook. En moeten wel het hoofd koel houden. Mm-hmm. Klopt. En dan word je ook in begeleid en dan word je op getoetst. Maar je krijgt natuurlijk nooit 100% waterdicht. Het blijft heel belangrijk om te toetsen bij mensen van in hoeverre kan je die druk aan. Leggen we niet te veel druk bij iemand? Ga je niet de lijn over? Ja, kan klopt. Ook nog. Ja. Ja, en die toetsingsmomenten zijn er. Maar je hebt het natuurlijk nooit helemaal 100% onder controle. Ja, je hebt op allerlei afdelingen gewerkt bij de politie. Maar uiteindelijk dus vaarwel gezegd. Mm-hmm. Waarom is dat? Wat was de reden? Ja, aan mijn laatste functie was dus de begeleider bij de undercover team. Daar zit een bindingstermijn vast. Dus dan mag je x aantal jaar doen. En dan is het tijd voor een nieuwe uitdaging. Eigenlijk op dat moment vond er een hele grote reorganisatie plaats binnen de politie. Waar mensen werden verschoven, afdelingen werden samengevoegd. Toen dacht ik van ja, dit voelt eigenlijk niet goed. Ik zag niet zo snel een nieuwe uitdaging. En dat was eigenlijk mijn grootste uitdaging. Kijken wat zou ik buiten de politie kunnen doen met al mijn ervaringen die ik heb opgedaan. Om mensen, bedrijven, organisaties te kunnen helpen om beter te worden. En die heb ik eigenlijk met beide handen aangepakt. Ja, maar misschien kunnen ze je bij de politie wel weer gebruiken. Ja, wie weet. Adviseur mogen ze nog te bellen. Ja, dat kan wel. Dat kan wel. Maar niet meer aan de actieve dienst. Nee, zeker niet. Maar, nee. Nou, het heeft in ieder geval een mooi boek opgeleverd. Spannend ook bij Tijd en Weide. Ja, zeker. Dank je. Onder druk. Boek van voormalig eliteagent Jeroen de Rijk. Ligt vanaf morgen in de boekhandels, want die zijn ook weer open. Ja, die zijn gelukkig weer open. Ja. Ja. Dank je wel voor het gesprek, Jeroen. Dank je wel voor de uitnodiging. Eens even neuzen, Sophie. Want het gaat in die zin niet goed met de letterzetter... Nou, dat het woord er nog niet is. Nou ja, het is nog geen 3 uur, maar het woord is er nog niet inderdaad. Zullen we de laatste 3 letters dan maar weggeven? Nou, ik vind het een goed idee. Laten we dat doen. Daar komen ze. De A, de I en de S. Dus dan hebben we in totaal 11 letters, als ik goed heb meegeteld. Ja, precies 11. 11 letters. Nou, ik kreeg ook nog een mailtje kan beginnen. Van een mevrouw die zei van... kan je ze nou allemaal nog 1 keer noemen? Laten we dat dan maar doen. INTSRTEPAIS. Ja, kom op jongens. Dit is niet zo moeilijk meer. We zoeken dus een woord uit het nieuwsaanbod. U moet deze letters in de goede volgorde zetten. En dan krijgt u dat woord. En dan onmiddellijk mailen. Naam, nummer en het goede antwoord natuurlijk. Naar villavdb@omroepmax.nl. Of reageer via de NPO Radio 1 app. En dan kan ik vast zeggen dat we druk bezig zijn met de pakketten samen te stellen. We zitten natuurlijk net na de jaarwisseling. Ja. Ik zag al wat mailtjes voorbij komen. Ja, waar blijft mijn schort? Ja, precies. Ja. Maar goed, dat komt allemaal goed. We gaan nu naar de dichter voor 3, Arie van der Wulp. Wij hebben best een koninklijke koning. Hij laaft zich aan de horen des overvloeds. Maar sorry hoor, ik vraag alvast verschoning. Wie rijdt er nou nog in een gouden koets? Klaarblijkelijk vindt hij dat ook niet kunnen. Dat ding is echt niet meer van deze tijd. Niet nodig om het koninkrijk te runnen. Het is hooguit nog een bezienswaardigheid. Die koets is leuk om in te passagieren. Maar staat symbool voor opperheerschappij. Het voertuig heeft beschilderde portieren. Met plaatjes van gedoe met slavernij. Majesteits gezicht toont vaak beklemming. Het worstelt met traditie en moraal. Want wat is nu een passende bestemming voor een karos zo bol van pracht en praal? De koning wil het liefst zijn sjees verkopen, compleet met paard, koetsier en een lakei. Maar is het niet beter hem te laten slopen door een erkende koetsensloperij? Dan kan hij duurzaam worden omgesmolten

Nederland heeft in deze sport wel degelijk een troef in de persoon van Kimberly Bos. En daar ga ik zo meteen mee praten. En we spelen natuurlijk de letterzetter. Alle letters zijn er al uit, Sophie. Ja, zeker. Ik heb het woord ook al voorbij zien komen. Dus we gaan zeker voor de schort spelen straks. Er waren nog een paar mooie inzendingen, zoals tennisparia. Dat was niet goed. Nee, wel een mooi woord trouwens. Als u het weet, doe gewoon nog even mee. Want we loten gewoon de winnaar uit alle goede inzendingen. Dus het is niet per se dat de eerste ook de winnaar is. Mail naam, adres en telefoonnummer naar villavdb@omroepmax.nl of reageer via de NPO Radio 1-app. Ik ga praten met skeletonster Kimberly Bos. Op je buik met een sleetje naar beneden, dat is skeleton. Vlak voor het weekend schreef zij geschiedenis in Sankt Moritz in Zwitserland. Won daar de Europese titel en de wereldbeker. En dat vlak voor de winterspelen, Kimberly. Goedemiddag. Goedemiddag. Eventjes terug in Nederland. Heb je het hele weekend in de lampen gehangen? Nee, zeker niet. Dat is te risico. Nou. Om het te vieren. Ja. Om het te vieren natuurlijk. Nee, ja, het kan niet echt, hè, met de corona. Want het is een beetje een groot risico op het moment. Ja. Maar ik heb wel warm onthaal gehad hier in Nederland. Ja, wat gebeurde er allemaal? Nou, de hele straat stond buiten. En hadden ze de boel een beetje versierd ook? Jazeker. Ja. Ballonnen, vlaggetjes, alle vlaggen waren uit. Dus dat had heel leuk gedaan. Zij, bij jou in de buurt weten ze natuurlijk exact wat skeleton is. Wij zijn niet allemaal skeleton-specialisten. Kun je het nog eens even uitleggen voor de leek? Nou ja, je legde het net heel goed uit. Op een sleetje, op je buik de bobsleebaan af. Ja, maar hoe hard ga je bijvoorbeeld? Van het weekend ging ik 137 kilometer per uur. En het is ook vooral een krachtsport ook, hè? Ja, het is heel explosief. Het eerste stukje, het starten, moet je heel erg explosief en snel voor zijn. Daarna moet je heel precies en heel rustig op die slee liggen. Mm. En is het gevaarlijk? Vragen mensen natuurlijk ook altijd. Als je niet weet wat je doet, wel. Maar ik vind het niet gevaarlijk, persoonlijk. Nee. En kun je eens vertellen wat je ervoor moet doen? Hoe train je dit? Ja, in de zomer train je op de start. Dus die eerste 50 meter, waarbij je heel hard rent en dan op je slee springt. En dan in de winter ben ik veel in het buitenland om gewoon maar afdalingen te maken. Om meer ervaring op te doen en nog beter te worden in het sturen. Ja. Ja, want zitten daar de verbeteringen wat jou betreft? Ja, op beide vlakken. Ik ben ten opzichte van afgelopen jaar op beide vlakken weer beter geworden. En dat is te zien. Want je pakt daar in Sankt Moritz de Europese titel. En dus ook die wereldbekerwedstrijd. Mm-hmm. Ja, en het seizoen is dus nog niet ten einde. Nee. Kijk, het wereldbekerseizoen zit erop. Dat was ook meteen de kwalificatie voor de Spelen. En over een maand dan zijn de Spelen. Want als we nu zeggen van ja, jouw seizoen is nu al geslaagd, dat is dus onzin. Nee, mijn seizoen is zeker wel geslaagd. Alleen de vraag is wat er nog meer in zit. Ja, precies. Ja. Nee, maar ik bedoel, dat is de goede spirit. Ja, precies. Ben je er helemaal klaar voor de Spelen? Ja, ik denk het wel. We hebben ons goed voorbereid. We hebben zoveel mogelijk uit de afgelopen weken nog gehaald. Het is, kom maar op. Wat weet je van de omstandigheden daar in China, van de baan bijvoorbeeld? Ja, we zijn bezig trainen op de baan in oktober. En hij is niet makkelijk. Het is best wel wat technische combinaties waar je echt gewoon goed doorheen moet komen. Anders dan verlies je heel veel tijd. Maar hij ligt er wel heel mooi bij. Dat weet ik ook. Want ik heb me laten vertellen dat Sankt Moritz is een natuurijsbaan, hè? En in China is het kunst. Ja. Ja, Sankt Moritz is de enige natuurijsbaan nog in de hele wereld. De meeste banen die wij gebruiken zijn kunstijsbanen. Dus daar wordt water op beton gespoten. Dat is echt anders dan natuurijs. Maar is ook leuk. Ja. En op wie moeten we letten? Wie zijn de concurrenten voor een gouden plak? Dat zijn er heel veel. Ons veld is heel breed en heel erg. De top is heel erg goed. Dus dan heb je het over landen als Oostenrijk, Duitsland, Rusland, Italië, België. Canada, Amerika. Er zijn echt heel wat landen die zomaar een medaille weg zouden kunnen kapen. Oh. Maar goed, jij hoort daar dus wel bij. Dus laten we zeggen, je hoort bij de medaillekandidaten. Ja, ik denk dat het er wel een stuk of 12 zijn in onze sport. Tja, nou, dat maakt het ook wel leuk natuurlijk en uitdagend. Ja, dat maakt het heel leuk. Dat maakt dit jaar ook elke wereldbekerwedstrijd gewoon heel spannend. En dat zal op de Spelen niet anders zijn. Het ligt heel dicht op elkaar en je moet gewoon 4 goede runs neerzetten. En dat is dan wel een opsteken dat je daar in St. Moritz uiteindelijk die wereldbeker hebt gepakt. Ja, dat betekent gewoon dat ik de meest constante sleester was dit seizoen. Dat geeft wel zelfvertrouwen. Wanneer vertrek je naar China? Volgende week woensdag op 26 januari. Ja. En je zegt al, je zit nu echt in de bubbel zo weinig mogelijk laten we zeggen, vervelende dingen tegen het lijf lopen, zodat dat wel door kan gaan. Want ken je alle coronaregels uit je hoofd? Ja, we zijn natuurlijk al in China geweest. Toen hebben ze een beetje een proef gedraaid met ons. Dus we hebben al wat mogen oefenen. Het hele seizoen hebben we al te maken met dezelfde vergelijkbare regels. Dus komt wel goed. Ja, komt goed. En dan met de gouden plak terug even hier in de villa dan. Kom je hem dan laten zien? als ik hem mee naar huis neem, dan kom ik hem wel laten zien. Dat is bij deze afgesproken. We houden je in de gaten. Veel succes, Kimberly. Dank je wel. Skeletonser Kimberly Bos was dat. Ik weet dat veel luisteraars van NPO Radio 1 fan zijn van The Boss. Dus die zijn weer op hun wenken bediend. Bruce Springsteen was dat uit 1980 en Hungry Heart. U luistert naar Villa met nieuws van de NOS. Want in Den Haag, op het Binnenhof, is zojuist weer een corona-overleg geweest tussen de meest betrokken ministers. En daarom contact met verslaggever Emma Jackson in Den Haag van de NOS. Emma, goedemiddag. Goedemiddag. En wat is het nieuws dat er te melden is ten opzichte van de coronapersconferentie van afgelopen vrijdag? Ja, we hebben sindsdien gezien dat de besmettingsaantallen weer enorm opliepen. En dat de ziekenhuisopnames eigenlijk niet zo hard opliepen. Een heel klein beetje inmiddels. Maar minister Kuipers van Volksgezondheid zei eigenlijk net dat daarmee de situatie voor hem nog niet echt veranderd is. Dat er dus geen ruimte is nog voor verder versoepelen. Hij maakt zich zorgen over die oplopende besmettingen, over hoeveel mensen in quarantaine zitten. En hij is wel positief over die ziekenhuisopnames, maar hij zegt toch ook van ik wil echt afwachten. We zien in het buitenland, zegt hij, dat sommige landen toch laten zien dat op een gegeven moment die cijfers ook gaan oplopen. Maar hij is er wel positiever over dat dat misschien dus hier meevalt. Maar het is afwachten tot het volgende beslismoment op 25 januari... wat hij echt gaat zeggen. We horen bijna iedereen over de lange termijn aanpak. Zou een prachtig woord zijn in de letterzetter hier bij ons. Heeft hij daar nog iets over gezegd? Ja, dat is natuurlijk een beetje in mist gehuld. Van wat is de lange termijn aanpak precies? Je hoort af en toe contouren. We hebben gehoord van er zou toch meer zorg moeten zijn. Hè? Meer IC-capaciteit bijvoorbeeld. Maar hij zei er ook net over dat het vooral een gesprek is dat breder gevoerd moet worden. Luister maar even. Het hele beleid en rondom corona is iets van ons allemaal. Dus dat betekent ook dat het een onderwerp van gesprek is. Niet alleen voor mij, maar ook voor collega's met alle verschillende partijen in de maatschappij. Dat gaat over de sport, dat gaat over het onderwijs, dat gaat over de horeca, et cetera. Om te zorgen van hoe zorgen we nou dat we op elk van de verschillende plekken zoveel mogelijk gewoon het leven door kunnen laten gaan. Terwijl we toch het aantal contacten en de kans op overdracht van een infectie bij een contact zoveel mogelijk beperken. Moeten we dan toch denken aan permanente basismaatregelen? Ja. Mondkapjes, afstand. Ja, kijk, dat virus dat gaat niet meer weg. Daarmee hoort u me niet zeggen van we gaan over naar permanente basismaatregelen als altijd gebruik van een mondkapje. Alleen, dat is één van de onderwerpen om uiteraard aan te denken. Ja, hij houdt het dus nog een beetje vaag, maar je ziet de contouren komen met mondkapjes, misschien permanente afstand. Ja, hij had het ook over minder mensen die elkaar zien, dus daar horen we dus meer over aan het eind van de maand, want daar moet een kamerbrief komen voor eind januari. Duidelijk, vanuit Den Haag, NOS-verslaggever Emma Jackson. Don't mess with love. Oh, don't walk away. Nieuwe liedje is van James Morrison, Don't Mess With Love. De letterzetter, we gaan naar de ontknoping. Want we hebben in ieder geval iemand die het woord goed heeft, maar dat viel nog niet mee vandaag. Zeker niet, nee. We hebben... Gelukkig heeft iemand het geraden, Jurgen. Nee, want anders konden we het schort niet weggeven. Of de schort, zeggen wij ook. Ja, ja. Zeg maar, wat was het woord, Sophie? Het woord is sterpianist. Sterpianist. Ik moet wel zeggen, dat woord... U weet wel wie. Stond in de Telegraaf vanochtend. Ja. Sterpianist, maar dat is inderdaad het woord. Kokkie Platenburg, goedemiddag. Goedemiddag. Uit Prinsenbeek, hè, Kokkie? Ja, inderdaad. Hartelijk welkom. Sterpianist. Ja, dat is hij dus. Ja, dat is het goede woord. Ja. Dus dat is alvast goed. Dus je krijgt van ons sowieso een Max-pakket met allerlei leuke Max-dingetjes erin. Maar wie wil niet dat Villa VDB schort? Ja, dat zou ik ook wel graag willen. Kijk, en je weet hoe het werkt ook hier intussen. We gaan de vragen stellen. Drie vragen, ja. Van makkelijk naar moeilijk. En het is maandag, dan helpen we meestal een beetje. En als dat dan lukt, dan gaat dat schort ook nog mee naar Prinsenbeek. Nou, hartstikke leuk. Ben je bereid? Dan komen hier de vragen. Ja. Vraag 1. Wat is de naam van deze sterpianist, zoals de Telegraaf hem dus noemt, die heeft toegegeven dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag? Oh, ja. Oh, wat erg. Ik wist het net nog. En dan ben ik het ineens kwijt. Jeroen heet hij met de voornaam. Ja, dat is goed. Half goed al. Jeroen. Jeroen. Ik kan er niet op komen. Rietbergen zei je dat? Rietbergen? Ja, juist. Jeroen Rietbergen. Ja, ik zag het door de radio heen dat je er niet op kon komen, dat je het net nog wist. Vraag 2. Welk BNN-VARA-programma heeft een jaar lang onderzoek gedaan naar de wanpraktijken bij The Voice? Dat was Boos. De Boos van Tim Hofman, dat is ook goed. En dan vraag 3. Welk jurylid noemde de situatie bij The Voice op Instagram een pleuriszooi? Ik herhaal, een pleuriszooi. Hoe heet ze nou? Niet alweer. We rekenen ook goed als je zegt hoe ze eruit ziet. Oh, nou, heel kaapoppie. Oh ja. Kan niet missen. Maar... Dat is niet Linda de Mol. Nee, natuurlijk niet. Nee, Anouk. Anouk? Ja. Helemaal op eigen kracht. Ja, zeker. Ja, ik heb namelijk van de week een brief gekregen van de Bond van Quizmasters. Die zei, ja, nee, dit kan echt niet gewoon zoals jij die quiz speelt. Maar volgens mij heb ik het nu redelijk gedaan, Sophie. Hier is niks op tegen geweest. Kokkie Platenburg, Villa VDB Schort, komt naar je toe in Prinsenbeek. Hartstikke leuk. En veel plezier ermee alvast. Maak een foto als je hem om doet. Ja, dat is goed. En die stuur ik wel. Ja, heel hartelijk bedankt. Oké, we hebben het graag gedaan. En zeg even tegen de mensen die de afgelopen weken gewonnen hebben. Kijk, die man met die stofjas die heeft het heel druk. Die moet ook al die gaten en kieren hier vullen in de villa. Dus dat kan eventjes op zich laten wachten. Maar er komen inderdaad pakketten naartoe. En we gaan daar mee aan de slag dat we die gaan versturen. Dus noods ga ik zelf postzegels likken. Al die postzegels likken, ja, precies. Ja. We gaan naar Siep toe. Siep is de wegwezer vandaag met zijn visie op het nieuws. Maar dan in muzikale vorm. Een beroepsgroep die het zeker ook niet makkelijk heeft in deze tijd is de politie. Daarom tijd voor wat extra aandacht voor de sterke arm der wet. De politie komt bijna 1400 agenten tekort. 1400! De kans dat die nieuwe agenten snel kunnen komen, die is klein, omdat het jarenlang duurt om ze op te leiden. De politie is mijn beste kameraad. Hey, Mr. Policeman. I don't want no trouble. I just wanna drop my jiggle onto the floor. En volgens verslaggever Matthijs van der Wiel is dat tekort vooral in de grote steden te zien. Het verschilt heel erg van regio tot regio. En vooral in de drie grootste steden komen ze echt agenten tekort. In Den Haag is het bijna 7% van de formatie. En kijk je bijvoorbeeld naar de recherche in Utrecht. Daar zijn er 114 vacatures. 114. Op 31 rechercheurs. 31. Er zijn dus te weinig mensen en tegelijkertijd is de werkdruk juist omhoog gegaan. Ik sprak daarover met